Welkom iedereen bij de IT-Bende podcast 45 over privacy van 19 maart 2010. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King? Dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom iedereen bij podcast 45 van 19 maart 2010. In de box hangen van Bits of Freedom Ot van Dalen. Onze vaste leden Daar Punt, Bart van Klaveren, Luc Zala en Sally Kilic hangen ook in de box. En natuurlijk hang ik er zelf in. We hadden al aangekondigd dat we deze podcast willen focussen op privacy issues. En dan vooral een beetje op de toekomstgerichte privacy issues hebben wij laten bedacht. En vandaar dat we ook Bits of Freedom hebben benaderd van ja, wat speelt er nu, maar vooral wat gaat er in de toekomst spelen. En ik dacht, misschien kan je een korte introductie geven van wat is eigenlijk Bits of Freedom, Ot? Ja, dankjewel. Ontzettend leuk dat we hier mogen zijn. Ik zal even kort vertellen wat we doen. Bits of Freedom is een organisatie die zich inzet voor communicatievrijheid en privacy in de informatiemaatschappij. We zagen dat er eigenlijk geen enkele organisatie in Nederland is die opkomt voor de rechten van de burger in de informatiemaatschappij. Hè? We zien dat het internet ons heel veel vrijheid geeft. We zien ook dat door digitale technologie het steeds makkelijker wordt om mensen te controleren. We zien ook dat die controlemiddelen worden ingezet, dat er steeds meer over mensen wordt opgeslagen, dat internet steeds meer beperkt wordt, hè, dat er steeds meer wordt gecontroleerd op internet. En wij vonden het nodig dat er een organisatie is die opkomt voor die vrijheid, voor die privacy. Ik ben zelf van oudsher advocaat. Ik heb dat jaren gedaan. En heb Bits of Freedom net nieuw leven ingeblazen. Ja, want ik begreep dat het eigenlijk eerst opgeheven was. Klopt. En het is dus eigenlijk weer in het leven geroepen om vooral bewaarplicht en zo aan de kaak te stellen. Begrijp ik. Ja, als het heel goed. Ja, we houden ons met verschillende dossiers bezig. De wet bewaarplicht, daar zijn we mee aan de gang. Netneutraliteit is ook een belangrijk dossier. En op dit moment voeren we een campagne om digitale vrijheid in de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste politieke partijen te krijgen. Zodat mocht het tot een regeerakkoord komen, ook die punten gewaarborgd zijn voor de komende 4 jaar. Oké, en we hadden vorige keer al geconcludeerd dat er zowat niks in de lokale politiek in ieder geval aan IT wordt besteed, laat staan aan dit soort issues. Dus dat is nogal een zware taak. Ja, we krijgen wel goede reacties. We hebben onder meer van GroenLinks begrepen dat ze veel van onze punten overnemen. Of dat ook waar is, zullen we maandag zien. Wanneer wordt de podcast uitgezonden dan? En meteen vandaag, ja, om 4 uur of zo. Okay. Nou goed, ja. Dus maandag zullen we zien of het waar is, want dan is het verkiezingsprogramma van GroenLinks wordt gepresenteerd. We hebben ook een gesprek gehad met de PvdA en die is wel geïnteresseerd in wat wij hun vertellen. Sommige punten zaten ze ook driftig mee te schrijven toen we dat aan hun overbrachten. VVD die zit natuurlijk in een beetje ingewikkelde positie, want enerzijds zijn die heel erg voor terughoudende overheid, maar anderzijds zijn ze ook heel erg voor meer veiligheid. En daar heb ik nog zo mijn twijfels wat eruit gaat komen en CDA daar hebben we helemaal niks van gehoord. om maar eens een paar politieke partijen te noemen. Oké. En het gaat jullie zijn dus vooral bezig met het heden. We denken anderen zijn heel goed in het ontwikkelen van een visie op de toekomst. Maar er zijn allemaal brandende politieke kwesties die nu onze aandacht vragen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld het beleid op het gebied van netneutraliteit ontwikkeld. En nu moeten we daar ingrijpen. Nu moeten wij vertellen hoe het internet er de komende jaren uit gaat zien. Dus Ja, in deze podcast hadden we twee podcasten geleden echt een focus op IPv6. En ja. Volgend jaar zijn voor het eerst in november of zo zijn er geen IPv4-nummers meer. Dus gaat het, nadat het al 10 jaar roepen is, IPv6 gaat het worden, zal het misschien toch gaan gebeuren. Mm-hmm. Waarschijnlijk wordt er op het laatste moment opeens geïnvesteerd in de technologie. Dat is misschien ook wel verstandig, want als je het 10 jaar geleden had gedaan, dan was je geld nu verdampt. Maar ik denk dus dat IPv6 allerlei dingen in zich heeft die ook te maken hebben met wat jullie aan het doen zijn, zou ik maar zeggen. Er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan. Er zitten IPsec tunnels in. Dat houdt in dat je dus als gebruiker een helemaal geëncrypte tunnelbuis met iemand anders kan aanleggen, waar je dus niks kan opslaan en kan monitoren. En ik begreep dus van Access for All dat op dit moment ook het probleem is dat ze die bewaarplicht enzovoort hebben, maar dat ze die IPv6 communicatie en dat recorden niet onder de knie hebben, omdat het eigenlijk bijna niet kan. Het is te goed. Ja. Dus ze hebben het veel te goed gemaakt. Dus de technologie die gaat waarschijnlijk ervoor zorgen dat het ook vrij moeilijk wordt om dingen op te slaan. Gewoon onafhankelijk van wat je de politiek aan doet. Als de overstap naar IPv6 gedaan wordt, heb je grote kans dat grote delen niet meer te zien zijn. Een tegending wat ook aan de orde is dat er een nieuwe mobiele manier van IP-nummers uitdelen is voor mobiele telefoons. En die zorgt ervoor dat je waar je ook in de wereld bent altijd hetzelfde IP-nummer hebt. En dat geeft natuurlijk weer een tegengestelde draai aan het privacy idee. Is het ook zo dat even een zijstapje. Is het dat deze IPv6 nummers, gaan die dan ook MAC-adressen vervangen op den duur? Want dat zou je dan wel kunnen bereiken op die manier. Nee. Oké. Dat zou nogal een interessante ontwikkeling zijn namelijk. Ik krijg nu een echo op een van de computers. De IPv, de Mac... Mag ik er iets over zeggen, ja. Sally? De MAC-adressen, de scope van MAC-adressen is momenteel kleiner dan van IPv6-adressen. Mm-hmm. Nee, daarom, want een MAC-adres, volgens mij is dat... er zijn te weinig MAC-adressen voor alle hardware in de wereld. Dus als je zou zeggen van, als elk stuk hardware wat een MAC-adres nodig heeft, gewoon een IPv6-nummer zou krijgen, ja, dan heb je twee problemen eigenlijk ondervangen. Maar het probleem is nu nog even dat er nog geen IPv6-uitrol plaatsvindt. Check. Goed, maar jullie focus is op dit deel, teruggekomen even bij Ot. Jullie focus is gericht op dit soort issues, alleen niet omdat van we hebben dus over 2 jaar misschien allemaal IPv6 en is opeens het hele landschap veranderd. Nou, ik vind het wel een heel relevant punt wat je aanstipt. En ik denk dat het voor onze praktijk heel belangrijk is. Als inderdaad alle verkeer via geëncrypteerde kanalen gaat, of IPsec, dan zullen overheidsinstanties als tegenreactie dat proberen te reguleren. Nou, we zijn altijd geweest tegen het reguleren van sterke encryptie, omdat encryptie nou juist het fundament is van een maatschappij waar iedere burger recht heeft op privacy. Een informatiemaatschappij. Encryptie is echt een heel essentieel onderdeel daarvan. Dus vanuit dat perspectief, mocht het zo zijn dat IPsec de standaard gaat worden, En mocht het zo zijn dat de overheid er dan vervolgens een proefballonnetje op laat om dat te reguleren, dan zullen wij ingrijpen. Dat is helder. Maar die plannen zijn nog niet in zo'n ver gevorderd stadium, althans voor zover wij weten, dat we daar nu al iets aan doen. Wat betreft het andere punt, die mobiele nummers. Mobiele IP-adressen. Ik weet niet zeker of dat nou zo'n groot verschil is met de situatie nu. Jullie weten waarschijnlijk dat op dit moment het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie, het CIOT, dat die al bijhoudt aan wie welk IP-adres is uitgedeeld. En dan hebben we het nog even niet over dynamische IP-adressen, maar ik denk vooral over statische IP-adressen. En die IP-adressen koppelt aan NAW-gegevens. Is dat bekend voor het publiek of moet ik dat nog even uitleggen? Nee, leg graag even uit. Oké, dus het CIOT is een overheidsinstantie die je kan beschouwen als het telefoongids, de telefoongids voor de politie. Alle providers zijn verplicht om aan het CIOT iedere dag een database te sturen met wie er achter een IP-adres zit, wie er achter een mobiel telefoonnummer zit, achter een vast telefoonnummer. Nou, als de politie op zoek is naar wie er achter een mobiel telefoonnummer zit, dan kunnen ze dat opzoeken in die database, in het CIOT. Dat is nu al, die infrastructuur die ligt er al. En die zal ongetwijfeld uitgebreid kunnen worden naar ook IPv6-nummers naar mobiele nummers. Ik weet niet precies hoe het nu is geregeld met dynamische IP-adressen, maar ik denk eigenlijk dat dynamische IP-adressen ook worden doorgegeven naar het CIOT. Dus dat de politie nu al heel makkelijk erachter kan komen wie welk nummer gebruikt. Ja, en dan gewoon puur over de politie heb je het dan, maar de privacy issues zitten natuurlijk ook. Dat het commerciële bedrijfsleven gewoon, omdat het IP-nummer van zo'n mobiel dan nooit meer wijzigt, kan gaan bijhouden welk IP-nummer welke mobiel is en waar die misschien is, dat weet ik nog niet. Maar... Ja, overigens dat is wel grappig om daar ook even aandacht voor te vragen. Het was onlangs in het nieuws dat sommige mobiele telefoons een zogenaamde XASIT-header doorsturen naar servers, HTML-servers, World Wide Web servers. Dat is een uniek nummer wat iedere mobiele telefoon heeft. En dat geeft eigenlijk al de mogelijkheid om alle mobiele telefoons te tracken voor die websites die dat registreren. Sommige providers maken daar gebruik van, sommige niet. En je kan ook aan een provider doorgeven dat je niet wil dat ze er gebruik van maken, dat het dus wordt uitgezet. Maar dat is best wel moeilijk. En voor degene die daar geïnteresseerd in zijn, moet je even intypen op Google X-ASID, A-S-I-D, header. En bijvoorbeeld Vodafone, dat is één provider die het geloof ik wel doorgeeft. En daar zie je ook wat meer info over hoe je daarvoor kan uitschrijven. Dus dat is nu al redelijk makkelijk. Maar er zijn ook regels voor die zeggen onder welke voorwaarden dat soort gegevens mogen worden gebruikt. Want ik begrijp dus dat ze default aanstaan. Wat zeg je? Voor het grote publiek staan ze default aan, die headers. Ja, klopt. Afhankelijk van de provider, geloof ik. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar er zijn providers die het wel aan hebben staan en providers die het niet aan hebben staan. Hebben jullie daar lijsten van? Van welke providers wel en niet? Wij niet, maar er is, ik weet even niet, weet zijn naam niet uit mijn hoofd, maar er is iemand uit Nederland die daar onderzoek naar heeft gedaan en die daar een blogpostje over aan heeft gewijzigd. We hebben het ook op onze website gemeld. Dus als je zoekt op X-A zit, dan vind je er meer info over. Maar het belangrijkste is, denk ik, IP-adressen en ook dit soort X-A-zit-headers. Als die terug te voeren zijn naar een bepaald persoon, en dat worden ze dus als IPv6 ieder mobiel nummer ieder mobiele telefoon een statisch IP-adres geeft. Dan is dat een persoonsgegeven. En een persoonsgegeven mag je alleen maar verwerken onder de wet bescherming persoonsgegevens als je daar toestemming hebt gekregen. Dus de privacy van de gebruiker zal in ieder geval voor die dienstverleners die zich houden aan de wet wel redelijk gewaarborgd. Oké. En dan nog even over die location-based dingen. We zien op dit moment dat er dat Twitter, Facebook, naar aanleiding van het succes van Foursquare en Gowalla, location-based informatie gaan publiceren of proberen te achterhalen of op de website te zetten of in je account te koppelen. Dat zijn dan ook gegevens die bepalen waar jij bent. Ja. Maar die staan niet in Nederland en vallen dan onder wiens recht? Ja. Nou, dat is echt best wel een moeilijke vraag, waar ook de geleerden het niet over eens zijn. Ik zou zeggen, hè, dat is mijn zeg maar semi-professionele mening, dat degene die zijn diensten richt op Nederland, dat die valt onder het Nederlandse, onder Nederlandse wet ook. Ook onder allerlei andere wetten, maar ook onder de Nederlandse wet. Nou, dat heeft best wel veel implicaties. Dat betekent dus dat bedrijven als Foursquare, dat die de informatie die ze verzamelen in het kader van dit soort diensten, dat ze die alleen maar mogen verwerken in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Is daar jurisprudentie over? Want dat lijkt nogal een jas die Foursquare niet zou willen aantrekken. Er is geen specifieke wet over de reikwijdte van de Nederlandse privacywetgeving. Er is wel jurisprudentie over en ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd wat daarvoor de regel is. Ik weet dat er heel veel over te doen is en dat het niet heel helder is wat de reikwijdte is van de privacywetgeving in Nederland. Als mensen vragen hebben over privacy of over het verwerken en het opslaan van hun gegevens, kunnen ze zich dan tot jullie wenden? Hebben jullie daar informatie over? Of gaan jullie met die mensen in gesprek? Ja, we zijn bezig met het aanleggen van verschillende dossiers. Die zullen niet over dat soort specifieke vragen gaan als mogen mijn gegevens verwerkt worden? En het is voor ons ook heel moeilijk om individuele vragen te verwerken, want we zijn een best wel klein team. En we hebben een beperkte tijd. Zou er niet een soort overheidsloket voor moeten komen eigenlijk? Ik bedoel, er zijn wel voor minder belangrijke dingen overheidsloketten. Ja, nou, ik ben sowieso voorstander ook van... Sorry, Ot. Je verbinding is even wat... Gammel. Ot wordt de mond gesnoerd. Je mond wordt gesnoerd. Door... Door je ISP. Nu nog. Maar we krijgen in ieder geval een mooi muziek. Ja, ik heb er ongeluk in. Je was zeker een soundbite aan het checken. Nou, op mijn Mac zit zeg maar de knop voor iTunes afspelen en de volume er vlak naast elkaar. Dus ik vind het wel mooi. Middenin, als er iemand helemaal uitvalt. Het bot is helemaal uit de box gevallen. Ik probeer hem nu terug te bellen. Dat lukt niet. Goed. Ik probeer het ondertussen nog even. Voor zover een conspiracy. Ja, duidelijk. Ik denk dat we volgende week een hele episode moeten wijden aan... We gaan eigenlijk? Censuur. wat gebeurde er op vrijdag 19 maart? Nou, we zijn Ot even kwijt. Misschien kan ik hem mobiel bellen. Maar kunnen jullie ondertussen een nieuwsitem behandelen terwijl ik even wat probeer? Nou, ik kom op die politieke partijen, dat verhaal. Want we hebben het nu allemaal over de privacy. wat mij zou interesseren is ook of die politieke partijen iets willen doen aan zeg maar spambevechten en zo. Dat staat natuurlijk een beetje dwars op. Maar zeg maar de beveiliging van het hele internet. Mensen als Kaspersky roepen al een hele tijd dat er een soort Interpol zou moeten komen voor om dat te doen. Hè? Dus een internationale organisatie die spam en allerlei dingen zou bevechten. En ik zou wel eens willen weten of de politieke partijen daar dus iets mee gedaan hebben. Of dat op de lijst staat ergens. Maar dat is dus nu even niet te vinden. Nee, we begrijpen dus dat het dat de politieke partijen dus volgende week dat pas in hun lijsten gaan zetten. Ja. Dus die vraag is even te vroeg. Ot. We moeten iemand uit de politiek in deze podcast hebben, als ze tenminste durven. Ja. Nou ja, op zich lijkt me dat een keer interessant. Ot, ben jij terug? Of het is even midden in een podcast opeens een interessante rommeltje. Zonder Ot is het maar een P-kast, hè? Podcast. Ik ga ondertussen even verder. De dotcom is 25 jaar, maar dat is niet echt nieuws. Behalve dat we het even moeten noemen, neem ik aan. Symbolics.com is 25 jaar geleden geregistreerd. Google stort zich op televisie. Dat is op zich wel interessant, denk ik. Dat Google op de achtergrond bezig is met van die... van dat soort technieken. We hadden het daar even buiten de uitzending om, hadden Sally en ik het al over, dat het misschien zo zou kunnen zijn dat als in het kader van IPv6 tunnelbrokers, dat als Google nou eens een tunnelbroker wordt, dat we dan weer nieuwe interessante wegen uit kunnen. En zeker qua privacy gegevens. Gaat het dan heel interessant worden. Want dan gaat al ons verkeer over Amerikaanse lijnen lopen. En ik vroeg me af wat jullie daarover denken. Ik heb er wel iets over te zeggen. Het probleem van Access for All voor de uitrol van IPv6 is op dit moment dat ze het niet kunnen tappen zoals ze dat horen te kunnen tappen. Ik bedenk me net dat IPv6 natuurlijk ontworpen is in de jaren 90. En dat was voor 9-11, zou ik maar zeggen. Ik zit me nu af te vragen of er misschien vanuit de overheid druk kan komen om een IPv7 tot stand te brengen, waarbij wel getapt kan worden. Het is eigenlijk grappig dat er een soort wisselwerking plaatsvindt. Aan de ene kant hebben we het jarenlang zo veilig mogelijk willen maken. En nu er een klimaat van terreur is, waarin veiligheid voor alles gaat haast, dus aanhalingstekens, want dat meen ik natuurlijk niet, moeten we opeens afzien van die veiligheid, omdat we het door de overheid niet meer kunnen laten afluisteren. Dat is natuurlijk heel raar. Nou, en er zit volgens mij ook in de essentie van hiervan zit ook een basisprobleem. Namelijk als we het internet dusdanig instellen dat één iemand je verkeer kan aftappen, dan zet je in principe de deur open dat iedereen je kan aftappen. Nou ja, ik schreef net al eventjes van, is de wereld veiliger geworden met al dat gebrek aan privacy? Ik denk namelijk van niet. Ja, maar dan kom je dus op het belangrijke rechtsprincipe. En namelijk, willen we zorgen dat niemand zijn privacy wordt aangetast? Ja? Of willen we zorgen dat niemand die schuldig is gepakt wordt? En dat is het hele verhaal waar we nu zitten. Van een rechtssysteem waarbij vroeger gezegd wordt, je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Nu belandt in een rechtssysteem waarbij je schuldig bent, totdat jij kunt bewijzen dat je onschuldig bent. En dat is een hele duidelijke verschuiving in het rechtssysteem. En daar gaat deze hele discussie in essentie over. He, dus privacy wordt nu gebruikt om te zeggen, ja, maar we willen iedereen die maar ook iets fout gedaan heeft, of terrorist is, of kinderporno, die willen we kunnen pakken. Vroeger was het systeem, wacht even, we willen vooral voorkomen dat een onschuldige gepakt wordt. Dus het is een rechtsvraag. Ja, niet van is de wereld beter geworden? Nee, er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het ene rechtssysteem naar het andere rechtssysteem. En daar ben ik overigens niet blij mee. Ik ook niet. Ja. Oké, okay, nee. Maar Ot, zijn jullie dan de partij om dat in goede banen te gaan leiden? Of moet het inderdaad toch ook dat naar de overheid toegebracht worden? Wij wij denken dat dat verhaal, wij proberen dat uit te drukken in door digitale burgerrechten te verdedigen. Dus wij zeggen, alle maatregelen die je neemt die burgerrechten inperken, die moeten voldoen aan bepaalde waarborgen. Die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Je mag niet verder gaan dan noodzakelijk. Als er een minder inbreukmakende maatregel is, dan moet je die toepassen. Dan moet je altijd effectief zijn. En per dossier proberen we uit te leggen waarom een maatregel wel of niet aan die eisen voldoet. Maar ons algemene punt is het continu monitoren van allerlei onverdachte Nederlanders. Dus alle onverdachte Nederlanders. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En is daarom gewoon niet toegestaan. En die discussie die proberen wij op verschillende dossiers inderdaad te voeren. Volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken. Ot, wat kunnen de mensen doen om jullie te steunen? Wij hebben op onze website een aantal manieren staan waarop je ons kan steunen. Het eerste wat we heel erg waarderen is als mensen hun expertise met ons willen delen. We hebben verschillende mailinglijsten waar verschillende soorten experts op zitten, zijn geabonneerd. Mensen die goed zijn in schrijven, mensen die goed zijn in technologie, hè, bijvoorbeeld beveiliging en websites en dat soort dingen. Mensen die goed zijn in creatieve dingen, dus ontwerpen en concepten ontwikkelen. En juristen, we hebben heel veel mensen uit de advocatuur en zo die op die lijst staan. Nou, stel dat je nu een expertise hebt en je denkt, dit is een nastrevenswaardig doel en wil ik aan bijdragen, stuur een cv'tje naar ons en op die manier kan je ons steunen. Het tweede is natuurlijk doneren. We zijn een organisatie die afhankelijk is van individuele giften. En door te doneren maak je het mogelijk dat we nog langer hiermee doorgaan. En word onze Twitter-volger. Wij hebben een Twitter-account, It's Freedom. En via dat Twitter-account proberen we met mensen samen te werken. Krijgen we input van anderen en geven we ook informatie. En dat is een hele leuke manier om met de gemeenschap in contact te blijven. Oké. Het is mij heel duidelijk. Andere mensen nog vragen aan Ot? Nee, dus die vraag of de politieke partijen ook bezig zijn met te kijken naar zeg maar een internationale politie die tegen spam en virussen gaat optreden. En of er dus een, zeg maar een internationale body zou moeten komen om dat te doen. En of dat in de partijprogramma's van de partijen staat. En of als zij daarmee bezig zijn, of dat ook eens opgebracht kan worden. Want dat is niet de andere kant van de privacy. Maar ja, wel het excuus waarom al die data verzameld worden. Van we willen toch vinden of iemand iets fout doet. Maar ja, het gevolg is, je vroeg, heeft het allemaal geholpen? Nou, in mijn postbox heeft het niet geholpen. Ik word nog steeds over het stroom met onzin iedere dag. Hè? Prinsessen uit welk land dan ook. En allerlei. Hè? Dus ik word nog steeds overstroom. En ik denk dat we kunnen zeggen dat ons leven wat betreft die security absoluut niet beter is geworden. Onze e-mail zit vol met allerlei rommel. Ook onze Facebook en al dit soort dingen. Dat is, het is heel veel rommel. Dus mijn leven is niet zo erg veel beter geworden. Vroeger deed ik misschien, 10 minuten per dag aan de post. En nu ben ik 2 uur per dag zit ik achter mijn e-mail. Ja. Is dat verbetering? Dat weet ik niet. Het is een hele interessante vraag. Hoe je omgaat met die dreigingen die op het internet zijn. En toch de vrijheid en openheid van het internet kan behouden. Want dat is wel een ding waar wij ons zorgen over maken. Hè. Stel dat je maatregelen zou nemen, bijvoorbeeld technische maatregelen zou nemen, om spam te onderscheppen. Dat gebeurt natuurlijk niet bij de provider, maar je zou dat nog ingrijpender kunnen doen. Dat zijn infrastructuren waarmee je ook heel makkelijk andersoortige informatie kan gaan filteren en uiteindelijk kan gaan censureren. Je zegt al heel makkelijk van natuurlijk wordt het bij de ISP gefilterd, spam. Dat was natuurlijk in het begin van de spam niet zo. En toen werd er ook door partijen die zich zorgen maakten om privacy een heel groot punt gemaakt van hey, je bent zelf verantwoordelijk voor het filteren van je spam, anders laat je een andere partij zijn in je ISP, laat je in jouw mail kijken om te zien of het spam is. Ja. Dat leeft nu totaal niet meer, maar ik kan me dat nog heel goed herinneren. En dat is ook een van de redenen waarom ik liever geen provider heb die voor mij de spam filtert. Mag ik even zelf bepalen. Ja, maar dat is dus het hele probleem. He, ook van de post. Tegenwoordig kun je er niet meer op vertrouwen dat als je een brief stuurt naar iemand, he, dat wordt dus niet alleen door TNT, maar door allerlei clubjes wordt dat afgeleverd. Dat gaat hartstikke fout. En Amsterdam, ik vind te vaak poststukken van anderen in mijn dinges. Dus ik kan niet meer vertrouwen dat ook bijvoorbeeld de gemeente, als ze mijn brieven sturen, dat het goed aankomt. He, dat is weg. Maar nu zit ik met de situatie, als iemand mij een e-mail stuurt en er wordt aan alle kanten spam gefilterd, is er dan nog wel enige zekerheid dat het aankomt? Ja, daar gaan we voor bedenken. Van ja, u gaat antwoorden, dat soort dingen. Maar de slechte jongens vinden die truc natuurlijk ook uit. Hè? Ik bedoel, alle brieven uit Afrika die om geld vragen, daar staat ook altijd, u moet antwoorden, weet je wel, dat soort dingen. Prioriteit hoog. He, dus al die trucs worden uitgevonden. Dus het is eigenlijk een situatie waar we helemaal nooit uit zullen komen, vrees ik. En er zijn wel experts die denken dat daardoor de integriteit van het internet of de werkzaamheid van het internet echt stevig onder druk komt te staan. Een enorm percentage van alle internetverkeer is al spam. En er is geen reden om te denken dat het niet meer zal worden in de toekomst. En het is de vraag of het internet dat allemaal wel kan dragen. Ik vind het een hele interessante discussie hoor. Ik heb er niet een specifieke mening over. Maar het is wel een punt dat je hoort van mensen die op zich heel erg zijn voor een open en vrij internet. Maar ook wel zien dat daar risico's aan kleven. Okay. Ik vraag me af, zijn er praatgroepjes of zijn er bijeenkomsten waarbij er meer mensen die zich hier zorgen om maken of mensen die iets te zeggen hebben, iets kunnen roepen of kennis kunnen uitwisselen? Zijn die er? Nou. Of zou dat misschien iets zijn om te organiseren? Want het is ook zo'n groot probleem en het wordt erger. Ik denk ook dat een mogelijke oplossing zit in het trainen van mensen en het opleiden en het bijbrengen van kennis. Want er is gewoon zo, ook in de politiek en ook op allerlei andere bestuurslagen is er zo weinig kennis van dat het, de bad guys die gaan maar door natuurlijk. Terwijl wij nu praten over of het IPv6 wel of niet op tijd wordt uitgerold. Zijn de spammakers, die hebben alles al op orde, die zijn er al klaar voor. Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij zijn er niet heel georganiseerde verbanden waarin dit gebeurt. Nee, daarom dacht ik al van, als mensen jullie kunnen helpen, Bits of Freedom. Ik denk dat er nog veel meer nodig is, want anders komt het er niet. Klopt. Er is nog veel te doen. En wat wij net zeiden, dat als Google een tunnel IPv6 tunnelbroker wordt, stel. Het is maar een theorie die zou kunnen. We weten natuurlijk niet waar Google mee bezig is. Maar je kan naar Google kijken en dan kan je concluderen dat het misschien best wel een goed plan voor ze is. Maar dan gaat alle verkeer gewoon over Nederlandse providers via een tunnel naar Amerika. Die gaat daar dan het netwerk op. En dan praat je dus helemaal over gigantisch ingewikkelde juridische problemen. Want ik denk dat de toekomst alleen maar dat soort tunnelproblemen gaat geven. Mm-hmm. Heb je dan nog wel wat in te brengen in Nederland? Hoe bedoel je in te brengen? Nou ja, moet je dan niet veel breder, moet je dan niet gewoon echt gewoon internationaal trekken? Bestaat er straks nog wel een nationale juridische draagvlak, zeg maar? Of verschuift het allemaal die kant op? Ja. Er is al heel lang gaan er stemmen op voor een soort internationaal recht dat op internet zou gelden. Hè? Echt een discussie die al uit de beginjaren van het internet is ontstaan. Nu zijn we eigenlijk tot het inzicht gekomen dat internet niet veel meer is dan een nationaal netwerk dat in ieder land toegankelijk is. en dat daar allemaal nationale wetten op van toepassing zijn. Nou, dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat, dat in de landen waar democratie nog hoog in het vaandel staat, dat daar het internet wat vrijer is. Maar tegelijkertijd dat in sommige landen het internet juist heel erg beperkt wordt. En het risico voor zo'n overkoepelende wet, zo'n internationale wet, hè, zoals je aangeeft, is eigenlijk dat die gehijacked wordt door overheden om het internet vergaand te gaan controleren. Ja, ja, ja. We zien dat eigenlijk al in de discussies over ACTA, die jullie ongetwijfeld volgen. ACTA is een geheim verdrag. Het is een verdrag dat in het geheim wordt onderhandeld over, dat oorspronkelijk is gericht op namaakproducten, de bestrijding van namaakproducten. Maar in kielzog daarvan worden ook afspraken gemaakt over de handhaving van online auteursrechten. En er is daar dus gesproken over fee strikes out, hè, het afsluiten van internet als je inbreuk maakt op auteursrecht. Het filteren van inbreukmakende content, monitoren van inbreukmakende content. En dat zijn dus allemaal van die regels die op internationale fora worden besloten en dan door alle nationale landen moeten worden geïmplementeerd. Nou, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Nee, klinkt nogal eng. Wat zeg je? Ik zeg, dat klinkt nogal eng, ja. Ja, het is heel eng. Als je erin verdiept, dan word je heel cynisch erover. De ACTA, dus die oorspronkelijk worden alle intellectueel eigendomsrecht verdragen werden binnen het WIPO onderhandeld. Het WIPO is het World Intellectual Property Organization, staat dat voor. Dat is de organisatie waar alle auteursrechtverdragen oorspronkelijk werden onderhandeld. Nou, er zijn ook derde wereldlanden bij aangesloten. En die derde wereldlanden die komen nu op het punt dat ze in hun land die verdragen die zijn afgesloten over auteursrecht, dat ze die nu in hun land moeten implementeren. En ze merken dat dat voor hun over het algemeen juist alleen maar nadelen heeft. Want ze moeten intellectueel eigendomsrecht van Amerika gaan beschermen. Maar ze hebben zelf bijna geen intellectueel eigendomsrecht. Dus Amerika beschermt heel weinig van hun. Nee. Dus de facto zijn ze een importeur van intellectueel eigendomsrechten. Dus zij blokkeren nu alle onderhandelingen op WIPO-niveau. Dat vindt Amerika heel vervelend. Dus die heeft gezegd, oké, we gaan een nieuw forum oprichten. En binnen dat forum gaan we onderhandelingen over ACTA starten. Alleen dat forum is helemaal niet omkleed met dezelfde juridische waarborgen als in binnen WIPO. Binnen WIPO hebben we bepaalde procedurele regels. Het is veel transparanter. Er zijn een paar wetenschappelijke congressen aan vooraf gegaan voordat een verdrag tot stand komt. Maar hier weten we niet eens wat besproken wordt. En dat is wel heel kwalijk, ook vanuit het perspectief van democratie. Wat voor partijen zijn dat? Puur overheidspartijen die daar dan in zitten? Of zijn er ook gewoon Apples en Microsofts bij aanwezig? De onderhandelende partners zijn overheden, vooral de grote landen. Hè, dus Europa die zit erin, Verenigde Staten zit erin, Korea zit er geloof ik ook in. Maar de lobby die heeft wel onder bepaalde non-disclosure agreements toegang gekregen tot conceptversies van die stukken. Alleen de lobby deelt die niet bij de wereld en wij, dus de NGO's, die hebben daar geen toegang toe. Dus het is wel helder dat de IT-industrie, software-industrie, dat die een stevige vinger in het pap heeft bij die onderhandelingen. Oké, duidelijk. Ik hoop eigenlijk dat mijn overheid in dit soort gevallen wel een goed woordje voor mij wil doen als burger van een vrij land. Maar ik krijg zo langzamerhand de indruk dat dat misschien niet het geval is. Zijn er voor zover jij weet politieke partijen die op een of andere manier zich hier zorgen op maken? Of is privacy alleen maar lastig? Op het gebied van ACTA, dus dat geheime verdrag, zie je dat GroenLinks daar heel duidelijk stelling in neemt. Maar wat je ook ziet is dat de Nederlandse overheid op zich niet ook een voorstander is van transparantie. Dus de Nederlandse overheid is in dit hele verband nog een redelijk goede speler. Het probleem zit vooral bij de Verenigde Staten. Die is erg tegen transparantie over ACTA. Voor degenen die hier overigens meer informatie over willen, ga naar de blog van Michael Geist. Michael schrijft gewoon Michael en Geist schrijf je G-E-I-S-T. Hij is een Canadese hoogleraar en hij schrijft. Hij houdt heel nauw in de gaten wat er op nationaal vlak en internationaal vlak gebeurt op het gebied van dit verdrag. En je ziet dat Nederland er helemaal niet zo slecht van afkomt eigenlijk. Oké, interessant. Ik zal op de IT-bende podcast in de show notes, of hoe we ze ook gaan omschrijven, zal ik links zetten naar deze website, zodat iedereen hem makkelijk kan terugvinden. Leuk. Mooi. Hij heeft ook wat films gemaakt, hè, geloof ik. Wat zeg je? Ik geloof dat hij ook wel wat Michael Moore-achtige films heeft gemaakt over dit soort ontwikkelingen, of vergis ik mij? Dat zou best wel kunnen. Die heb ik niet gezien. Oké. Goed. Ot, had jij nog wat te vragen aan ons? Want anders dacht nee, ik wil je hartelijk danken voor de uitnodiging. En dit was het wat mij betreft. Ja, ik vond hem interessant. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. En we spreken elkaar zeker weer. Heel goed. Oké. Okay. Bye. Zo. Mooi. Ja, interessant vond ik. Ik heb in ieder geval zelf veel geleerd. Dus ik hoop dat de luisteraars ook nog steeds luisteren. En hier wat over leren over WIPO's en ACTA's. In ieder geval vind ik het interessant. Ik ga me er zeker even in verdiepen. Wat hebben we? Moeten we nog nieuws behandelen? Ik krijg nu alleen maar helemaal niets meer. Oh, wat gezellig. Eens even kijken. Zijn wij er nu alleen nog, Sali? Ik weet het niet. Eens even zien. Ook nog, hoor. Oké. Oké. Ja, iedereen zit ineens zeg maar zijn mond dicht. Ik zat een beetje te luisteren. Nou, oké. Nee, ik dacht opeens, ik hoor niks meer en ik hoor alleen Sali. Maar oké. Ik zie wel een paar nieuwsitems over Facebook. Mm-hmm. En ik vind dat als ik zo iedere keer al die blogposts lees over Facebook. Ik zie wel dat ze, vooral qua privacy, dat ze wel zeg maar heftig iedere keer onderuit gaan. Zonder dat ze dat heel erg kwalijk wordt genomen. Terwijl dit soort zaken hoor je eigenlijk zelden tot niet over Twitter bijvoorbeeld. Ik vraag me af of mensen het ook niet gewoon vervelend vinden dat Facebook zo op privacy gewoon gevoeligheden heeft. Ja, alleen er gebeurt niks aan. Dat is het probleem. Dat is ook waarom we heel hard organisaties als Bits of Freedom nodig hebben. Om daar aandacht voor te creëren. Want iedereen individueel weet het wel. Alleen ze komen er gewoon mee weg. Maar dan moet er inderdaad, omdat net wat Ot zei, er moet dan vanuit Facebook moeten dan wel het besef zijn van goh, we leveren een product aan Nederland, dus we conformeren ons aan de Nederlandse wet. En dan moet gewoon de regering daar stelling in nemen van wat mag je nou wel tonen op een Facebookpagina. A, hoeft Facebook dat natuurlijk niet te doen. Dat zou netjes van ze zijn, dus dat is al een probleem. En B, hebben we denk ik een regering, ik bedoel, wat het mooiste zou zijn als Bits of Freedom helemaal niet nodig was. Daarom zei ik al, van ik hoop dat mijn regering daar verantwoordelijkheid in neemt. Ik heb het idee dat als er geen Bits of Freedom was, het nog veel erger zou zijn. Maar ik heb niet het idee dat, tenzij er dus politiek bewustzijn komt. Ik heb dus niet het idee dat er politiek heel erg hoog op de agenda staat. Eerder het omgekeerde, dat er vanuit een soort drang om alles te kunnen controleren, het alleen maar steeds slechter wordt. In dat opzicht zouden overheden werken namelijk wel samen met Facebook om mensen in de gevangenis te krijgen. Dus ze hebben er zelf ook baat bij dat Facebook zo'n slechte partij is waar het privacy betreft. Ja, ja Ik denk dat als je waar we het nu over privacy hebben, als je daar geld voor zou invullen, ja, dan zou het heel anders eruit zien. Ja, nee, absoluut. Maar tegelijkertijd zie je dat er heel veel over privacy gesproken wordt. En dat het ook wel, zeg maar, dat de AIVD, telefoontaps en weet ik veel wat allemaal. Maar tegelijkertijd kom je zeker op het digitale vlak in de partijprogramma's nauwelijks iets tegen. Ja, dat bedoel ik. Ja. Het is echt heel gek. Nou, je ziet wel, toevallig zag ik deze week een blogpost op de New York Times dat je privacy bit by bit verdwijnt eigenlijk. Dus er wordt gewoon steeds aangeknabbeld door Facebook en Twitter en iedereen. Ja, en nu die location-based maakt het natuurlijk, gaat misschien langzaam ogen van sommige mensen openen of zo. Nou, ik ben bang van, ik denk dat je in de politiek beter scoort met het bevechten van hondenpoep dan je inzetten voor privacy. Hm. Nou, dat is een interessante stelling. Ik denk ook wel dat, ja, ik vind het wel zorgwekkend. Dus ik, ja, wat mij betreft kunnen we er wel wat meer aandacht aan besteden. Of het van wat uit andere perspectieven bekijken of belichten. Want het is, ja, ik zie dat er een heel groot probleem op ons afkomt. Ten meer ook omdat de mensen die zich inzetten vaak worden weggezet als boeven. Ik weet niet of jullie laatst die documentaire hebben gezien. Die ging over RFID. Dat was van Labyrinth, Nederland 2. Gisteren of eergisteren? Nee, niet gezien. Oké, er had een dame een RFID-jammer gemaakt. Die ervoor kan zorgen, een soort RFID-firewall. Als je een nieuw paspoort hebt, er zit een RFID-chip in die op afstand kan worden uitgelezen. En haar apparaat, de RFID Privacy Guard, heet die geloof ik, die kan ervoor zorgen dat alleen de marechaussee jouw paspoort kan uitlezen, maar niemand anders. En het grappige is, zij zegt, ik hou er rekening mee dat het zal worden aangepakt. Maar ja, iemand moet het doen en ik doe het dus maar. Maar zover is het dus al. Dat als je gewoon goed onderzoek wil doen, of dingen aan het licht wil brengen, ja, dat je niet altijd in dank wordt afgenomen. Dus ik zal ook daar even een link heen zetten naar de RFID Privacy Guard, als ik hem kan vinden. En ik denk dat we bij deze de podcast moeten afsluiten. Iedereen hartstikke bedankt. En nou ja, tot volgende week. Ja, doei. Tot volgende week. Doei.